แนะนำบทอันนาสบทอันนาสเป็นบทมักกียะห์มี6องค์การซึ่งเป็นหนึ่งใน2บทที่ใช้ขอความคุ้มครองในบทมีการขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้าผู้ทรงเอกะผู้ทรงยิ่งใหญ่ให้พ้นจากความชั่วร้ายจากศัตรูตัวฉกาจคืออิบลิสและพรรคพวกของมันที่เป็นชัยฏอนมารร้ายแห่งมนุษย์และยินซึ่งได้หลอกล่อมนุษย์ด้วยการกระซิบกระซาบและการกระทำความชั่วโดยวิธีการต่างๆคัมภีร์อันมหาประเสริฐจบลงด้วย2บทอัลมุอาวะสไตซึ่ง2บทที่ขอความคุ้มครองและเริ่มด้วยบทฟาติฮะเพื่อให้รวมไว้ระหว่างการเริ่มที่ดีและการจบที่ดีและนั่นนับได้ว่าเป็นการดีและสวยงามที่สุดเพราะมนุษย์นั้นจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ตั้งแต่แรกเริ่มของกิจการจนกระทั่งสุดท้ายของมัน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ กุลอะอูซุบิร็อบบินนาสมะลิกินนาสอิลาฮินนาส จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติพระราชาแห่งมนุษยชาติพระเจ้าแห่งมนุษยชาติ มีชัรริลวัสวาสิลคันนัส ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบ อัลลซีวัสวิสุฟีซุดูรินนัส ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย ์มินัลจินนะติวันนัส จากหมู่ยินและมนุษย ์อะคิลคารีมวะบาดะริฮละตินาลอีมานียะตุลอาติระอับรัลมุศฮัฟอัลมุรัตตัลลิลอัคสอดอัลกามิดีนะมุดอะกุฟนาดาริอีนะลิลลาฮิอัซซะวะจัลอันยะจอะลฮาคัตมะตันมุบารอกะลิมันกะรออะฮาวะซะมิอะฮาวะอัคเราะจะมะอะตยะบตะฮียะمن إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام رقم الهاتف 8-4-2-8-4-1 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته